mega, mega, Marian, mega... co ty robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP Intel Core i5 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Minęła 13. Michał Nogaś. Dzień dobry Państwu. W poniedziałek czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. O 20 wystąpienie premiera Donalda Tuska, jutro spotkanie prezydenta z Karolem Nawrockim. Laskowice Wielkie Koło Klucz Borka z najniższą frekwencją w kraju. Zagłosowało niecałe 48% mieszkańców. Są ostrzeżenia synoptyków przed burzami i silnym deszczem z gradem w południowej Polsce. Podziękowania dla Polaków za udział w wyborach i gratulacje dla zwycięzcy. Prezydent Andrzej Duda przed obradami szczytu państw B9 i krajów nordyckich w Wilnie odniósł się do wyniku wyborów prezydenckich. Zapowiedział na jutro spotkanie z prezydentem elektem. Zwrócił uwagę na niewielką różnicę głosów między jednym a drugim kandydatem. Karol Nawrocki wygrał z Rafałem Trzaskowskim różnicą prawie 370 tysięcy głosów. Andrzej Duda ocenił, że to powinno być ważnym sygnałem zarówno dla przyszłego prezydenta, jak i dla rządu Donalda Tuska. To rzeczywiście będą decyzje przyszłego prezydenta, ale to także będą decyzje rządu, czy rząd będzie chciał dobrze współpracować z prezydentem. Mam nadzieję, że dla premiera Tuska i rządu to także jest jednoznaczny sygnał ze strony Polaków, że oczekują takiej polityki jednak mimo wszystko w swojej większości, jaką zaproponował i głosił w czasie kampanii wyborczej Karol Nawrocki. O 20 wystąpienie telewizyjne premiera Donalda Tuska. Szef rządu zapewne odniesie się do sytuacji powyborczej. Posłowie komentują zwycięstwo Karola Nawrockiego. Jedni z nadzieją, inni apelują o refleksję i rozliczenia. Zacznę od polityków opozycji. Tych na sejmowych korytarzach jest dziś więcej. Chętniej rozmawiają z dziennikarzami. Mówią, że zwycięstwo Karola Nawrockiego powstrzyma ich zdaniem złe zmiany, które mógłby wprowadzić obecny rząd. Długofalowo, jak dodaje wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski, ta wygrana może skutkować obaleniem gabinetu Donalda Tuska. Nie będzie to taki proces, który nastąpi już w tej chwili. Natomiast z każdym kolejnym dniem, z każdym kolejnym miesiącem będzie malało zaufanie. Możliwe, że jeszcze w tym tygodniu premier wystąpi do Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania dla rządu. Urszula Pasławska z PSL mówi, że wszelkie personalne decyzje dotyczące rządu będą zapadać, ale na poziomie liderów koalicji. Dodaje, że potrzebne jest wyciągnięcie wniosków z tej porażki. Musimy przyspieszyć, aby odpowiedzieć na potrzeby Polaków, tak aby w 2027 roku populiści nie wygrali. Nie ma natomiast w Sejmie polityków Koalicji Obywatelskiej. Relację przygotował Michał Fabisiak. Frekwencja w kraju wyniosła ponad 71,5%. Najniższą zanotowano w gminie Lasowice Wielkie koło Klucz Borka. Zagłosowało niecałe 48% mieszkańców. Główny powód to zagraniczne wyjazdy, ale nie tylko, mówią mieszkańcy. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Może ludzie są po prostu już zniesmaczeni tym wszystkim. No jedni mówią, że tego już jest za dużo, bo i tak wybory są ukartowane, a drudzy po prostu nie idą. I to stąd. No. Trudno powiedzieć, chyba za bardzo są poróżnieni. Jedni na drugich to na złość robią. Nie pójdziemy głosować dzisiaj, bo nam się nie podoba ani jeden, ani drugi. Najwyższa frekwencja była w Krynicy Morskiej, wyniosła ponad 88%. Do Karola Nawrockiego płyną depesze z gratulacjami, między innymi od Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy mówi, że Polska pozostaje fundamentem bezpieczeństwa w regionie. Ma też nadzieję na rozmowę z Karolem Nawrockim w najbliższym czasie. Polska jest naszym wielkim przyjacielem i silnym sąsiadem. Szanujemy wybory, oczywiście wybory narodu polskiego. Moje gratulacje dla nowego prezydenta i wszystkich Polaków. Podczas kampanii wyborczej Karol Nawrocki w kwestii Ukrainy prezentował stanowisko odmienne od prezydenta Andrzeja Dudy. Podkreślał m.in. to, że nie widzi Ukrainy w NATO. Cios dla prounijnego kierunku Warszawy, cios dla premiera Tuska. W takim tonie utrzymanych jest wiele brytyjskich analiz po wyborach prezydenckich w Polsce. Duża część komentarzy podkreśla dobre stosunki Karola Nawrockiego z administracją Donalda Trumpa. Z Londynu Adam Dąbrowski. To głosowanie było postrzegane jako wybór, ocenia konserwatywny Daily Telegraph, wybór między kierunkiem prounijnym i kierunkiem pro-trumpowskim. To może być nowy impet dla, tu cytat, prawicowych populistów w Europie, pisze Financial Times. Telegraph podkreśla, że obaj kandydaci obiecywali inwestycje w obronność i wspieranie Ukrainy, ale zwraca uwagę, że Karol Nawrocki mówił nie wejściu Kijowa do NATO. Ogromny cios dla Unii, tak wynik opisuje prawicowy Daily Express. Pisze, że rezultat to niespodzianka przypominająca trochę wynik brexitowego referendum. Wielka porażka Donalda Tuska, osobiste zwycięstwo Jarosława Kaczyńskiego. To ocena Financial Times. Analitycy uważają, że zwycięstwo storpeduje premierostwo Tuska, blokując wiele z jego projektów ustaw. Czytamy w centroprawicowym Timesie. A w lewicowym Guardianie analiza Johna Henleya, korespondenta do spraw europejskich. Zwycięstwo kandydata radykalnej prawicy może poważnie zdestabilizować koalicję i zagrozić uzyskanemu niedawno miejscu przy najważniejszym europejskim stole, ocenia dziennikarz. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed możliwym załamaniem pogody w Małopolsce. Zaczynają obowiązywać alerty pierwszego i drugiego stopnia. Prognozowane są na tym obszarze burze, którym towarzyszyć mogą intensywne opady deszczu z sumą do 35, a punktowo do 45 litrów na metr kwadratowy. W czasie dzisiejszych burz możliwe są także opady gradu. Mówi Dorota Pacocha z IMGW. Burze spodziewane są także w centrum, na termometrach od 24 do 27 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. I tu my, Anna Wygulska, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś. I Radio Number One, czyli my od dziś można przyzwyczajać się do hasła włącz trójkę i rób co chcesz. Nasza kampania, ona będzie bardzo pozytywna, zapewniam, właśnie się zaczyna. Po francusku, angielsku zaczynamy dziś. R. Number one. Radio number one dziś na początek, ale my zostajemy we Francji, gdzie powstało to nagranie, bo piosenka dnia także stamtąd pochodzi i podchodzi nam do uszu dziś. Wszystko zaczęło się w 2024 roku, w czasie ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wtedy zaczęła się współpraca francuskiego producenta, on występuje pod pseudonimem Seron, a także Christine and the Queens. No i teraz wspólne ich nagranie Catching Feelings ujrzało światło dzienne i u nas się pojawia jako piosenka dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spula kręci się, muzyka z taśmy, to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. echa przeszłości tropią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Z mocnym przygłas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1, start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane pudła kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Przekazuję wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat. Bo tak wyglądał tamten świat. Muzyka z Lublina, Jan Timmer i Guerrilla, nasza piosenka dnia z czwartku minionego to była? Z czystym sumieniem. Zostajemy przy muzyce, chociaż z czystym sumieniem chciałbym polecić wczorajsze wydanie audycji Wszystkie Książki Świata, gdzie między innymi o tym, jak walczyć z nieopanowanym dostępem dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych, laptopów, telefonów komórkowych, smartfonów i tabletów, mówiła Maja Lunde, norweska pisarka i aktywistka. Ale dzisiaj będzie o muzyce w tym cyklu, albowiem odliczam dni, pomaga mi w tym specjalny licznik na jednej z platform streamingowych. 38 dni, 10 godzin, 42 minuty i 27 sekund do premiery tej płyty. Soledad, soledad, sin fin. day so bad day. I'm all soledad, soledad, soledad, sin fin, soledad, soledad, soledad. To jest talent. Po hiszpańsku też potrafi. Dzisiaj przed dziewiątą jako wokalista Ble się pojawił w utworze End of the Century, a teraz w utworze Soledad, co znaczy samotność po hiszpańsku, Damon Albarn, ale z nim także w tym nagraniu między innymi John as Police Woman, Luisa Almagüe i inni artyści. Wszystko z płyty Africa Express Presents Bahidora. To jest płyta, która została nagrana przez artystów z całego świata na cześć i w trakcie festiwalu muzycznego w Meksyku. Płyta, przypomnę, ukazuje się za 38 dni, 10 godzin z okładem. No i dwa zdania o tym, czym jest Africa Express. Otóż w 2005 roku w barze Covent Garden w czasie trwania koncertu Live Aid różni muzycy i działacze, m.in. Damon Albarn, wściekli się, że Afryka ma wśród uczestników scenicznych tego koncertu tylko jednego artystę. No i założyli projekt Africa Express, w skład którego weszli m.in. Damon Albarn i dziennikarz Ian Birrell i zaczęli zapraszać do współpracy muzyków z całego świata, ale także pamiętać przy okazji o afrykańskich dźwiękach z całego kontynentu. Między innymi Fatboy Slim, Martha Wainwright, Jamie T i wielu, wielu innych artystów przewinęło się od Briana Eno przez Flea z Red Hot Chili Peppers po Petera Hooka z New Order, wcześniej Joy Division, Hypnotic Brass Ensemble w utworach i na płytach Africa Express, a teraz pojawia się nowa, przypomnę, 38 dni. I z czystym sumieniem i pełnym przekonaniem prezentuję dzisiaj w audycji dwa z kilku ujawnionych z tej płyty nagrań. Soledad za nami, a teraz kolejne. Africa Express, Otim Alpha, Booty Brown i inni. Otim Hop. You know, worldwide, we all deal with our struggles. It's those four alphabets, there's no mapping how it gets in the emotional terrain. It's survival, is it gain? Conscious weighs heavy, but on the scale of pain, the odds is we risk it all when the balance don't suit us. Meets the requirement way before the deadline. Dead at expiration, spoiled the dream, and now it's no good. Brown or green bin? Check in the mail. Had to cancel the weekend with the family casually. How do you deal with the casualty naturally? People sell you out so surprisingly happily. Didn't move on, still get praised for the new dawn. The world keeps spinning like a lazy Susan. Looking for that spice of life, the double blade. It will splice you twice. Keep looking for the elder's precise advice, but it's quiet, yikes. Amira ko dano matika ngeratino mina yom chui. Unen utek pala chui. Unen lurema ruba karamar lutiro ne. Nen kirati kwere. Birma be loyo lonyo. Unen utek pala chui. Unen lurema tika mina yom chui. Ruba karamar lutiro ne. Tamunia ti mon. Tamunia ti polis. Atamunia charmo, atamunia charfu, atamunia goyadu, atamunia go gita, atamu, atamu, atamu, atamu, atamunia timoni. Poncho jelo mwe jel niri ushan, poncho jelo mwe jel niri ushan, niri ushan guru, niri ushan. In the deep, my

One Thing, Lola Young. Czemu ty się tak nagle urywasz, dziewczyno? Przecież to w radiu można zawału dostać. Wakacje nadchodzą, powoli one przed nami, a wakacje to będzie czas wyjazdów i relacjonowania na naszej antenie wielu, wielu fantastycznych imprez zwanych festiwalami i o jednej z nich będziemy teraz rozmawiać. Tu Myśliwiecka 357. Irek Green, Fundacja Olgi Tokarczuk, Wrocławski Dom Literatury. Dzień dobry, witamy w Trójce. Dzień dobry. Przed nami kolejna edycja festiwalu, który tworzycie. Festiwal się nazywa? Festiwal Góry Literatury. I o czym będzie w tym roku? Będzie o manipulacji, dezinformacji i hejcie. Po tym, jak w zeszłym roku nasi goście przede wszystkim, ale my sami zostaliśmy tak potwornie zaatakowani przez, wydawało się, jakieś urządzenia, ale dzisiaj nie jestem już taki pewien, czy urządzenia działają same. Mottem Fundacji Olgi Tokarczuk są słowa naszej fundatorki z mowy noblowskiej. Kiedy zmienia się opowieść, zmienia się świat. Fundamentalne pytanie tego festiwalu, szczególnie w nowej rzeczywistości, jest takie, kto nam będzie opowiadał? Czyli kto będzie zmieniał świat? Czy to będzie opowieść ludzi złych, niebezpiecznych, prowokujących, agresywnych, nienawistnych, którzy w tę stronę właśnie świat będą zmieniać? Czy to jednak będzie opowieść wciąż artystów, intelektualistów? Ludzi, których słowo poprzedza głęboki namysł. I kto będzie tym namysłem próbował się podzielić w tym roku? Jakich gości zaprosiliście? Najpierw pomyśleliśmy o tych, których fala hejtu w ciągu ostatniego roku dotknęła najbardziej. Z różnych powodów. Zaprosiliśmy, no bo gdy sobie zadasz pytanie, co na przykład łączy Maję Ostaszewską z Jurkiem Owsiakiem, prawda? Albo co łączy Jolantę Kwaśniewską z, nie wiem, Maciejem Szturem. Albo co łączy Michała Bilewicza z Adamem Michnikiem. Albo z Adamem Bodnarem. To okazuje się, że nie dążenie do prawdy i nie głęboka wiara w wartości, tylko setki tysięcy nienawistnych komentarzy, czy wy jesteście Polakami, to ich łączy dzisiaj. Czyli absolutne wykluczenie przez dużą część społeczeństwa. Więc zaczęliśmy od takiego sposobu myślenia, aby zaprosić tych ludzi, którzy nam ze scen opowiedzą, co ich tak naprawdę spotkało i jak się czują, bo my często zapominamy, że to nie są instytucje. Olga Tokarczuk nie jest instytucją, jest człowiekiem, jest wrażliwą artystką. Tysiące przekłamanych, zmanipulowanych, rodzących mowę nienawiści informacji dotyka tych ludzi tak samo, jak dotknęłoby każdego z nas. Goście zagraniczni to również grupa, która zajmuje się w swojej pracy, w swoim pisarstwie, w swoich badaniach, zajmuje się tymi fenomenami, o których my mówimy. Począwszy od Goethego, wielkiego badacza nazizmu, wielkiego głosu sumienia niemieckiego, przez Anna Applebaum, której ostatnia książka wyraźnie dowodzi trendów światowych. Mówię tutaj oczywiście o koncernie Autokracja. Nie wiem, po Patryka Radona Kifa, którego Imperium Bólu, oczywiście najbardziej znana w Polsce jego książka, no tak naprawdę pokazała dziesięciolecia zmanipulowanej rzeczywistości i oszukanych przez baronów farmaceutycznych ludzi. Chcielibyśmy, aby autorytety i ludzie, którzy rzeczywiście te zjawiska badają, a nie odpowiadają, że dzisiejsza młodzież to wiedzę nabywa z TikToka, tylko zastanawiają się, dlaczego tak się dzieje. Żeby oni mogli porozmawiać z naszą publicznością, z państwem w ogóle o tym, w jakim miejscu jesteśmy i powtórzę, kto nam będzie opowiadał świat. Za chwilę w drugiej części rozmowy porozmawiamy o polskich gościniach i gościach, ale teraz może powiedzmy kilka słów na temat lokalizacji festiwalu. To jest bardzo, bym tak powiedział, rozsiana impreza. Tak, bo w ciągu 9 dni odwiedzimy 25 lokalizacji na Dolnym Śląsku, w ziemi kłodzkiej oczywiście, ale też w tym roku w Kotlinie Dzierżoniowskiej po raz pierwszy. Oczywiście w aglomeracji wałbrzyskiej. Naszą główną sceną to Zamek Sarny, o czym większość z państwa pewnie wie, w Ścinawce Górnej, ale te pasma bardzo dla nas istotne. Między innymi dlatego, że bezpłatne, że dostępne dla wszystkich. To Nowa Ruda, Kłodzko, Wałbrzych, Dzierżoniów, Ludwikowice Kłodzkie i wiele pomniejszych miejscowości dookoła, a zatem też miejsce, które było w sposób istotny doświadczone powodzią we wrześniu zeszłego roku i o tym też będziemy rozmawiać oczywiście. W jaki sposób? A na przykład taki, że w czasie pasm latającego Uniwersytetu Ludowego, warsztatów i seminariów, zapraszamy do zapisywania się, bo naprawdę zostały już ostatnie miejsca, mimo tego, że to jest największe pasmo w historii, będziemy sobie chodzić, na przykład Jan Mensfeld będzie chodził po miejscach, na których planowane są suche zbiorniki, zastanawiał się z ludźmi, co tak naprawdę jest potrzebne do właściwej ochrony hydrologicznej. Ula Zajączkowska, która wraca na ten festiwal ze swoimi spacerami z mikroskopem poetycko-botanicznymi, również skupi się na, w jakiejś części oczywiście, na zagadnieniach hydrologicznych. A oprócz tego dużo będziemy rozmawiać o głównym temacie, to znaczy będą zajęcia i warsztaty, i seminaria w tym roku i Magda Środa, i Edwin Bendyk, ale też Karolina Kuszlewicz, ale też Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski zajmą się tematami sposobów rozmowy o różnych rzeczach, ale jak rozmawiać, w jaki sposób próbować się porozumieć, jak komunikacja wpływa na nasze relacje społeczne, jaki jest język, bo język, i wrócę mantrycznie do tego, język jest podstawą tej opowieści, która będzie zmieniać świat. Przypomnijmy przed piosenką, którą za chwilę zapowiem, jaki jest adres w sieci, gdzie można szukać informacji o programie. www.fundacjaolgitokarczuk.org. Tam wszystkie informacje, które będą Państwu potrzebne. Znajdźcie chwilę czasu, bo to jest ponad 150, dokładnie 57 wydarzeń, które zaplanowaliśmy przez te 9 dni. Ten program jest bardzo rozległy. Przeczytajcie go uważnie, tam naprawdę warto się w niego zagłębić i pomyśleć też, dlaczego taką, a nie inną ofertę proponujemy, kiedy mówimy o manipulacji, dezinformacji i hejcie. W trakcie festiwalu literackiego, który porusza różne tematy, będzie także czas na muzykę, na spotkanie ze sztuką, ze sceny i na przykład ten kolega Andrus się pojawi na festiwalu. Czego nie chcesz poza mną od losu? Najgorszy to sposób. Nie możesz bardzo tak się przyzwyczajać. To dla mnie jest kara. I nawet wtedy, gdy mnie nie dotykasz, to patrzysz i wzdychasz. A słowo złe, co między nami stanie, ty puszczasz nie pamięć. Gdy staje się dla ciebie już nałogiem, to wolę iść z wrogiem. Czuję blisko twój nieziemski lament, więc nikam na amen. Bez ciebie wszyscy prawie tracą szansę. Chcesz mieć mnie awansem. Bez ciebie już nie mogę zrobić kroku. Daj wreszcie mi spokój. Chcesz mi się na każdy sposób, gdzie ty wasz kręgosłup. O moich ustach marzysz bez wytchnienia, miej trochę sumienia. Nie możesz się powstrzymać od dawania, ja tego zabraniam. Pomyślę o tym tylko, co ja zrobię, gdy przyjdzie dać tobie. Nie mam żalu do nikogo. W logice nie do pomyślenia, że ty się nie zmieniasz. I choćbyś przez to dziurę miał w biografii, już za mną nie trafisz. A skoro więcej nic już się nie stanie, to żegnaj kochanie. Nie mam żalu do nikogo. Sama sobie krzywdę zrobię. Gdy odejdzie jedno z Nie mam żalu do nikogo. to Artur Andrus, nie sam, z Renatą Przemyk i on będzie gościem tegorocznej edycji Festiwalu Góry Literatury w Kotlinie Kłodzkiej i nie tylko. Irek Gryn, szef tego festiwalu, jest z nami dzisiaj w audycji Tu Myśliwiecka 357. To teraz może powiedzmy nieco więcej o polskich uczestniczkach i uczestnikach. Kto przyjedzie? Dużo się wydarzyło od ostatniej edycji. Powstało dużo nowych książek. Niezwykle ciekawi jesteśmy nowej książki Joanny Bator. Niezwykle ciekawi jesteśmy nowej książki Mikołaja Grynberga. Jak się okazuje, Mikołaj opowie nam zupełnie inną historię niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. To będzie bardzo osobista książka. Jesteśmy ciekawi Renaty Lis, jesteśmy ciekawi Sylwii Hutnik. Ja osobiście jestem bardzo ciekawy, bo poprowadzę rozmowę Joanny Kuciel-Frydryszak i Adama Michnika na temat wznowienia Słonimskiego Heretyka na Ambonie. Książki Joanny Kuciel sprzed już kilkunastu lat, nad którą ona pracowała od nowa, to wznowienie lada moment. Przypomnę, że wtedy, kiedy się ukazywała, Joanna była gościnią u nas w Trójce i wciąż w sieci można znaleźć zapis tej rozmowy. To warto się do niego odnieść, bo jestem bardzo ciekawy do tego, że pierwszy raz od tych nastu lat Joanna usiądzie na jednej scenie z Adamem Michnikiem, czyli z sekretarzem pana Antoniego, którego opinii pisząc tę książkę niezwykle się bała. No później oczywiście Adam Michnik w jakimś sensie dał imprimatur tej rzeczy, a to jednak on najwięcej nam o Słonimskim przez lata opowiadał jako jego tak bliski współpracownik. Szukam teraz szybko w głowie następnych nazwisk. No jest duże biograficzne pasmo, bo będzie i Weronika Kostyrko z Luksemburg, i Magda Grzybałkowska z Konopnicką, Ewa Mańkowska z Hanną i Dorotą. I dużo też takich krosowych rozmów o odtwarzaniu pamięci, o herstorii, o tym, co dzisiaj już jest w Polsce bardzo istotnym zjawiskiem, jeśli chodzi o literaturę. I nie tylko literaturę biograficzną, czyli takim świadomym podejściem do zagadnienia, że w historii literatury pisanej przez mężczyzn być może znacznie istotniejszą rolę odgrywały kobiety, a my mamy sporo do nadrobienia. Powiedz trochę proszę o publiczności festiwalu. Czy ona jest stała, czy wciąż jest tak, że co roku przyjeżdżają inni ludzie będący akurat w okolicach Ścinawki Górnej Wałbrzycha? Zacznę od tego, że znacząco po zeszłorocznej edycji notujemy wzrost uczestnictwa mieszkańców regionu i to jest dla nas bardzo, bardzo istotne. Ten festiwal ma dziwną formułę, to jest jedyny festiwal literacki w Polsce, gdzie się biletuje, ale biletuje się tylko jedną trzecią, nawet nie całą jedną trzecią wydarzeń. Pozostała setka jest dostępna i z roku na rok widzimy zwiększającą się frekwencję wśród mieszkańców, którzy i tak stanowili prawie połowę gości tego festiwalu. Jeśli chodzi o całą Polskę i zagranicę, bo mamy dużo gości spoza granic Polski również, tu warto nadmienić, w zeszłym roku ta publiczność to było ponad 50 tysięcy osób w tych wszystkich lokalizacjach, a więc mówimy o sporej grupie, takim Kędzierzynie Koźlu na przykład, albo stadionie we Wrocławiu, który zapełniamy. Więc oni się dzielą na, tak już tradycyjnie, festiwalowo, na tych, którzy co roku i od wielu, wielu lat do nas przyjeżdżają. I na tych ciekawych, na tych, których w jakimś sensie do czegoś zainspiruje program. Znamy przypadki planowania urlopów w trakcie tego festiwalu, kiedy ogłaszamy jego daty. Zazwyczaj już sporo miejsc noclegowych w regionie jest rezerwowanych. To ma znaczenie, bo mamy pełną świadomość, jak, jeśli idzie o prowincję dolnośląską, jesteśmy też ważnym motorem ekonomicznym przez ten krótki czas wprawdzie, ale gro środków, które wydajemy, ogromną większość nawet wydajemy w regionie. To ma spore znaczenie i wiemy na przykład, że bardzo wielu przedsiębiorców przygotowuje się do tego festiwalu jak do istotnego święta i nie mówię tylko o hotelach, prawda, czy restauracjach. Jedno zdanie jeszcze tylko, jeśli chodzi o tę publiczność. Jeszcze 3 lata temu bardzo często widzowie odwiedzający naszą imprezę mówili, to jest oaza wolności. Tutaj czuję się wolnym człowiekiem. Ta edycja poświęcona manipulacji, dezinformacji i hejtowi, ona paradoksalnie ma dać nadzieję. Więc liczymy na to, że odwiedzą nas również ci, dla których to, co się dzisiaj dzieje na świecie, zarówno globalnie, jak i lokalnie, przestało już być przewidywalne, stało się źródłem poważnych niepokojów, lęków, które za chwilę mogą się zmienić w konkretny strach. I naszym zadaniem też I stąd taki, a nie inny dobór gości, takie, a nie inne dyskusje. Jest również to, aby te napięcia rozładowywać, aby je racjonalizować, aby pokazywać, że relacje społeczne mogą być inne. Dodajmy jeszcze na koniec naszego spotkania, że program trzeci będzie obecny na festiwalu, jak przed rokiem. W tym roku nawet dodatkowym elementem tej naszej obecności będzie audycja i obecność na warsztatach Katarzyny Stoparczyk. To jest to pasmo dla dzieci. No a my tutaj, będąc w studiu wspólnie, zapraszamy na spotkania z pisarzami z zagranicy, które to spotkania będą potem retransmitowane w ramach audycji Wszystkie Książki Świata ze sceny na Zamku Sarny. Bardzo się cieszę, bo wśród gości poza Kifem, o którym już mówiłeś, będzie także wybitny bułgarski pisarz i myślę, że przyszły noblista Georgi Gospodinow. Bez wątpienia przyszły noblista, ja tylko trzymam kciuki, żeby nie za wcześnie. Oby. No, znamy takie przypadki i potem życie bardzo się zmienia, o czym wie najlepiej chyba szef Festiwalu Góry Literatury i przedstawiciel Fundacji Olgi Tokarczuk, jej dyrektor Irek Green. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Aha, i jeszcze na zakończenie piosenka. To wracamy do koncertów, które planowane są na Festiwalu Góry Literatury. Daty jeszcze byśmy przypomnieli, bo w ogóle o tym nie powiedzieliśmy. To są dwa weekendy lipca, więc... Festiwal zaczyna się 4 lipca, kończy 12. To ja zapowiem, bo będzie na festiwalu w gronie wielu innych wybitnych artystów Kaśka Sochacka.